أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتون د سورت الرعد د سور لسم آیات څخه شروع پر اول لسم آیات باندې دا ختم شو. نو مضمون خو چې دی هغه د الله عز وجل د وحدانیت مضمون را روان دی چې د الله تعالی یووالی د الله تعالی په افعال و په صفات باندې و خلکو ته وښي چې الله خو دغسې کوي دغسې کوي بل څوک یې وکړي الله خو دغه صفات لري بل چا ته دا صفات ستر نشته نو یوازې دی الله دی دی معبود دی د بل چا عبادت شي نه دی دغه را روانه ده دا خبر. اوس په دې آیات کې داسې وایي چې لهو دعوة الحق لهو دغه الله عز وجل لره دعوة رابلنه ده ناره ده الحق رشته خدا یو شی دلته داری بل صفت اعلی پاک دلته بیان شو چې اصلي رشتہ بل نه چې د رشتہ دعا چې دغه الله ته د زکه د په واس کې پر کول دي د دعا چې څوک لاس ورته پورته کې شی وغواړي د الله په طاقت کې دا چې د دعا ور پر کې اولاد غواړي اولاد ور لره ورکي که صحت غواړي صحت ور لره ورکي مثلا که نور مال او دولت او جاه او جلال غواړي الله تعالی چې دی دا د دعا دغه پر کول کولای شي دی جی و دا نور ما سی والله ته چدی دی جی دعاوی کی دوغو دعا رشتا نه د حق نه د باطل ده هغه باطل ده شی نشی در کولای نشی پر کولای نو په دغه د الله تعالی د پاره دعا دا حق رچ معنا دا حق د رشتا ده له خاص د الله لره دعوته دعا و بلنه د الحق رشتا بلنه رشتا بلنه چې دغه خاص به الله لره د نور بلنی کی کای دا ما ظاهره صورتن بلنی د رشتا بلنی نه دی ولی پر کول نشی کولای د خلکو په سوالو نه رسیږي دخل گو پا غشتون نرسی جو بلچو والذین هاگ کسان هاگ شیان يدعون چې دا کفار را بولي من دونه ما سوا د الله تعالی څخه خدا الله سما سوا د کفار د ډیر شیانو تنارکی را بولي ننګوي معنا یا بت دی یا قبر دی یا ملک دی یا نبی دی ارشی چې دی الله په ولذین آیات کې ولذین هر هغه یدعون چې را بولي د کفار ناری ورته کوي من دونه ما سوا د الله څخه هغه سره کم دی لا یستجیبون لهم بشی لا یستجیبون هغه قبلول نه نس کوي د لهم دغه کفار د پاره بشی په هیڅ دغره قدر کومه کې نس کوي ولې وجدان کده نو خاص دعوت الحق چال رساله خاص الله له رسول اشتاب بلنه هغه وچ پر کوله اسو د دغه دعوت حق نو سو ولي خو استجابت نس کوي قبل و نه نس کوي نو نو هغه يدعون والذين سمراد هغه معبودان د دې سو هغه معبودان يدعون چې د کفار را بولي معنا عبادت تر تقي نار او استمداد ورته کوي من دونه ما سوا على د الله څخه لا يستجيبون هغه قبل و نه نس کوي لهم د پاره دغه کفار دغه خپل مناجان چې د ناري وروي به شي ان په هیڅ نس کوي الا مگر دغه نه کتر استجابت کوي دغه مثال به الله درته کشیر دی کباسیت یې دغه قبل و نه د غزوون کې د غړوون کې کپی هې د دواړو خپړو الى الماء و ابوت ليبلغ چور ورسی جو د او په پاهو وخلیته ده دسې مثال الله جدي یو الته وب پرتی دی لري دلته سړی لاسونه ورورت کې وبوت لاسونه کې چراسي خلیته لاسونه دا ورته کوي لاسونه دی وګړل اواره کې اشاره ورته کوي چې دی ور ولاړ نشي او برا وا نخلي او بخپل د خلیته راځي یا او به په څا کې دي دی لاسونه ورغځي دا رقم ډېرې جوړې دي لاسونه ورته داسې داسې کوي معنا راغواړي خپلې خویته چې د ده خلیته ورسېږي علاوه د ده خلیته به یو څاڅکی ولویږي دغه کفارو ته چې دی لاس ورغځي چې ماته دا کفار چې دي چې به د خپلو باطلو معبودانو ته لاس غځي دا یې مشابه کوي د هغه سړي سره چې هغه لاس اوبو ته غځولي اوبو ته اشارې کوي چې زما خلیته راسي نو خو د قیامته چې ورته کوي شی نه ورلور ورځي دغه معبودان د دوی چې دي چې بت دی یې هر څوک چې دی هغه معبود و ده ته هیڅ یې نشي ورکولی فقط فالتو ناري ورته وي الله ته دې ناري ووي چې هر څه یې په واسه پرده چې ورلور ورویرسي د دا کفارو غوښتنه د خپلو معبودانو څخه دا یې مشابه کړه د هغه چا د غوښتنې سره چې هغه په خپلو لاسو اوبو ته اشارې کوي چې راسي ماته دغسې وایي نو دی قبلونه نشي کوی دا باکل معبودان لهم د پاره دغه کفار به شي ان په هیڅ الا مگر دغه نه کدر قبلونه دا رقم قبلونه کباسیت لکه د هغه غزوون کی چې هغه غزولی وي کفای خپل دواړي خپل معنا دا ورغي وي چې ورته وای دغه دواړي دا داس غزولی وي الا الماء او بوت اشاره ورته کی د څه د پاره لیبلغ چې د او به ورسی جفاهو وخلیته ده و ما هو ببالغه وما نجه هو دغ اوبه ببالغه رسیدون کی د وخلیته دا د وخلیته نو رسید نو د اوغه کسان غشتنه د خپل معبودان نو دغه رقم د چې قبلونه یې نکیږي هیڅ نس کولای وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما ند دعاء دعاء غشتنه ومطالبه الكافرين د کافرانو د خپل معبودان څخه الا خباده فی ضلال په گمراهی کې گمراهی ده معنی د سړي چې لار ورکه سي هدف ته رسیږي نه رسیږي د دوی دعا چې د کافران یې کوي وخت خپلو معبودانو او بتانو قبر و د هر چا څه چې کوي هغه دغه رقم دی چې هغه په دلال کې د هېڅ فایده یې ولکه ده ته ورسیږي دعا کوي غلطه ځي پر بله دعا خو چې وه لارې چې الله ته تللې وای هغه دعا چې وه لارې پیدا کوی سو اثار و ثمره یې درلوده دغه دعا چې چیرې ځي چې به دا بچلو معبودانو ته ځي دا ګواکي ورکه سوله خطایي ټک ولاړي دغه رقم دی وما ند دعاء غشتنا الكافرين ده كافرانو الا خو بيد في غضلال په گمراهي کې معنا به اثر ده اس اثر نه لري لکه خطاي تک چې اس اثر نه لري شکار نه پنيول کیږي نو دا دغه رقم مثال الله عز وجل ورته پیش کی چې د باطل چا څه د باطل معبود چې غشتنه کوي لکه هغه سړي چې او بو ته اشاره کوي او به خپلته نه ورزي دا هم دعای غشتنه کوي مگر څوک یې ځنی قبول کی خدای دې چا څه غواړي چې دغه په واس کې چي نشته په واس کې د الله ارزه پراجي نو هغه د خبره د سر د آیات سیده له دعوه الحق دغه دعا سیده رښتیا ده دغه چې د حق ده ولي خو دې چا ته کوي چې هغه چاته چې هغه ارزه په واسه پراجي چې الله دې نو د آیات سبرتم چې له خاص د الله لره دعوته بلنه د الحق لشتار اشتار بلنه دغه د الله د فردای د الله بر صفت بیان کی نو چې په دا مثال د سړي سر خلاص نو خود به خپل رب و پیږي چې واحد لا یزال ذات دغه دی غشتنه د د څه باید وکړي سي نو دعا هم د عبادت یو قسم دی نو نور عبادت هم باید خاص بده ته وکړي سي دا په سی آیات چې وس زوایم دا نو د آیات سجدې دي چې هر څوک واوري مخکې تلاوت مو کوي هم وس هم دا آیات چې واری پر د باندې سجده لازمه ده، معنا بیا به سجده د تلاوت کوي. سجده تلاوت خو ستاسو خپل ځای ده، شما دې سړی مخ پر قبله ودری او داس لري، معنا نور شیطان یې ګرځي لکه د لمانځغه کالی به پاکي، بدن به پاکي، مخامخ به قبلې ته یې عباره بده چې ودری لاسونه دلته نیول نه غواړي، دغه سب لاسونه الهي په زړه کې به دغه وایي چې نیت کوم د دغه سجدي تلاوت دا چې اوس ما واورېدل. معنا ابر اب سجدے تو لاش کو سجدے کے بدرے وار سبحان ربی الاعلی چفرق ر بیت با الله اکبر راپورت سجدے خوان پ الله اکبر ورلی دا اخوان پ الله اکبر راپورت سی والا سلام نہ غیر چلی سلام کو سی خپل اخلاص سو، یعنی سجدہ پ ما بین اس کے دعا الله اکبر نہ دل تلا سن غرو توڑل غاڑ نہ لسن دل تنی ول غاڑ نہ د سجدے سی راپورت سن سلام غاڑ فقط مخ مخ قبلیت پر پاک زای پ پاک بدن پ او داس چیز سجدہ د تلاوت کوم د الله د پار اولاد بس الله اکبر وای سجده بود به تبر اپورت شروع کوم نه غواړي دا غبر پر شوی واجب ده ده دا نو کې سړي په تلاوت کې نور زین اوریدل یې هم به کوي او کیا په قران کریم د سره در پای پوری ختم کیم څوار له سجده په قران کریم کې راځي، یعنی څوار له آیات ته سجده څوار له سجده د دغه څخه غواړي که څوک مرسي پر زمای ده اسی باندې دی لکه المنزونه چې پر باندې بیا بیا کفاره ځنی ور کوي، معنا غ پدیا د سجده تلاوت چې ده هغه به بیا ور کوي نو کني پر باندې پاتې نو غاړي په باندې شي وللہ خاص و اللہ لرا یسجدو سجدہ کی من ٹول ہگا پس سماوات چ پاسمانو کیجی والارض چ پمزک کیجی تم اسمانو کیجی سن ملائکہ جی دا ٹول اللہ تا سجدہ کی دا سجدہ سمرا تابع داری دا تابع داری نو چ دا معنی چ اللہ تعالی کم چ زنی غواڑی اغه ورته کی دا چا چ رکو غورته دا پر رکو جی چ سجدہ غورته دا پر سجدہ جی چ پر قیام کی پر قیام کی جی نو وللہ خاص اللہ لرا یسجدو سجدہ کی معنی تابع داری کی څوک من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې والارض دی او چې په مزکه کې دی په مزکه کې خونه بیا یوازې ملائکه نه دی په مزکه کې خونه پیرانان همستا انسانان همستا دا حیوانات همستا دا نور جمادات ورونه رغونه دا همستا ګرځي طوعا فرزا سره و کرهن په زور سره فرزا او په زور ګرځي الله ته تابع دار دی فرزا سره من فرزا لکه دغه مؤمنان مؤمنان چې په رضا الله تعالی ته تابع دار دي سجدي هم کوي لمنځونه هم کوي حجونه هم کوي روژې هم ګرځي پیرانانو کوم چې مؤمنان دي دا غره کم دي د دا نور تابع داری به څنګه دوی چې دا کافر دي مثلا د دې تابع داری څنګه ده هغه دا دي چې الله ارڅه په کوي د مخ نشینی ولې دا غه تابع داری دا غه د کافر اوس مرګ ته اوا کیږي چې الله د مرګ را دی کې وزنی مړ کیږي دا غه د دې تابع داری څخه موږ سجده په معنا سره د تابع داری سره تابع داری په سجده کولو هم کیږي دا غه چې الله څه غواړي هغه پکې کی نو په چا په زور په چا په پرزا باندې نو د چا تابع داری او الله ته پرزا ده د کده د مؤمنانو د ملائکه د کفرانانو کې مو کده انسانانو چې مؤمن دي او دا نور چې دی غو د په زور د په زور څه معنا یعنی چې الله څه په کوي د مخ نشنی ولا چې نه جوړ کوي نه جوړ دي چې جوړ یې جوړ دي کې وزي وروجي زي وروجي کې ماینا وروجر ماینا وروجي کې د پخپل وروجي کې نه جوړ کاوه کې لاس پرې کاوه په دغه تکوین کې چې دی دلته دی بار مجبور دی پر بل خوا باندې مخ نشي کې چاله نو تابع داري د چا د فرزاده د چا د حضور خوتلای نشي وظلالهم وظلالهم او دا غره کم سایه د دی هم دا سایه هم الله ته تابع دار دي واسجدي ورته کې په څه وخت بالغدو والاعصار بالغدو په سهارو کې والاصال په ماشامو کې نو د سهار په وخت کې د ماشام په وخت کې د دې سایه الله ته تابع دار د نور وخت نه د نور وخت هم ده خدا د وای په یاد کړل چې معنا په دغه وخت کې انسان د سایه په پرک به خښه په یوه سهار چې د مر راخیږي ته ودرې د مر چې میدان د یو سړي سایه چې د پاره زګه په زوس کازه به دوه نه بوجدای په دشتو کې نو شمه علمیږي برای یوه ده ول چې مر سونه کښتی ونه سایه وجدای لکه بل په چې دغه خوا کې د سړي سایه وجدای چې سونه پر راپورته کوي سایه را لړیږي را لړیږي برک شنی سایه دا مر چې راجګیر سایه د اخوار لنډیږي را لنډیږي حتی بار چې مر پر سر ودرېږي د سړي سایه برګای گئی ویل وی اشتي گئی دوه نه کښنی سایه ځین جوړه سي بیا چې د ماشام خاص مر چې اخوار ته خو بیا مر چې ته کیږي بیا پر دې خو باندې سایه چې شکیږي ورګیږي ډېر ورډای ورډای تر څو چې مر ویږي درغه وخت نو دغه د سجدي دغه د سایه دا وجدوالي ولندوالي دا وكذا سايه سجده دا الله تتابع دا چه الله وجده وجده چه الله را لنده لنده جي كده اسم مزمون پوست واس دا سايه وجدوالي لندوالي پا تسا وقتی ششکاره کیجو پا سعارو پا ماشان پا خواكي مانا دا مازگار پا خواكي پا دا وقتو که دا وجدوالي ولندوالي ش ظاهر دي لوي وچنه پا پيجو کنه دي سنو ندي چه المر پسر ودر جو بارنو سايه سرکشه کی سرکشه دا کی وسم دا الله تابع دا که وجده وجده ولیسه که کمی کمه ولیسه نو دا سايه وجدوالي ولندوالي تعبير پا چاوسو پا سجده برته چه آيات تاو گوري خاص الله لرا يسجدو سجده کی من طول اغا پس ماواتي چه پا اسمانو کی جي والارغي چه پا مزکا کی جي طوعا فرزا سر و کرحن او پا زور سر دا رزا سجده مدر وشل چاغا مؤمنان جي دا کره سجده مدر وشل چاغا با دانور شیان جي د مثال په تور چې پر ازاده سجده نه کی معنا ځان الله ته نه تابع کی الله یې په زور تابع کی برای زما د زور مخالفت وسوکه چې په لوته به هیڅ په لوته به هیڅ کې په کنسر اخته کی په کنسر اخته کی وسې مقابله دی نس کوي و ظلالهم او سایه د دوی هم تابعداري کی الله لره بالغدو په سهارو کی ول اصل په ماشامو کی د اصل د ماشام خاصه مخسن نه دی مراد مخسن خو سایه نه چې در دولس بچی ور واوښتل د ماشین خاصه بلاله د ماشام خاله نو سایه په دغه کې شو ورګیږي شش کار کیږي نو نو الله پاک دغه صفت لري چې ټول شیان تابع دي نو بل څوک په دا مخلوق کې داسې سته نو خو نسته نو دا د الله تعالی بل وحدانیت یې په دغه صفت بیا ښکاره کړي چې دی مسجد د ټولو دي مطبوع د ټولو مخلوقاتو دي قل نو ورته وایه چې دا دونه توحید بیان شو په دا دلایلو سره په دا صفاتو سره اوس نو الله و نبی علیه السلام ته وایي نو د دې څه اوس پوښتنه وکړه قل تو ورته وایه اے محمد و دا کفارو ته ورته من رب السماوات والارض من څوک دی رب و رب پالونکو یو پروردگار از سماوات د اسمانو والارض او د مځکه معنا د جیو هغه خالق او حافظ څوک دی رب په معنا سره د پیدا کوونکی او بیا د روزونکی و د تربیه چې کی معنا حفاظت چې مرور توای د دغه د مځکه د اسمانو د څوک قل تو ورتوا ای محمد و چاته ودا کافرانو ته ورته من څوک دی رب او پروردگار پیدا کوونکی او ساتونکی اسماوات د اسمانو د اسمانو چا پیدا کړی او چا د غره کم را ساتل تر نه را رسولی والارض او د مځکه چا پیدا کړی او چا تر نه ساتل د بقا او لرور کړی نو خدای دې جواب ښکاره دی پر دنیا هیڅ مشرک د دې څه انکار نه کوي چې پر دې مځکه تر سی وي چې وږي نه وای چې دا ګرځ خو الله کړی موږ به بل ورځ ویل چې معنا مشرک خو نو دغه نه قدر خو نو صد نه دی ټپ چې دی به بت جوړي بارا وایي چې د مځکو اسمانونو بت جوړ کړي نو ته چې بت خو پرون تا جوړ کړي نو خو دوی ټول په دې قانع دي دوی چې مشرکان دي په خلق کې د جواهرو نه دي مشرکان شاه ولي الله صاحب رحمت الله علیه وایي برای د زموږ خلګایګي دوه کسي برای دای چوی دادم که مشرکان و داره کم شرک کاوه چه مانا دی دامزک و اسمانون رو دا جی نسبتی وجه بتانو تکاوه چه داغ بیدا سجده پا خلق که دا جواهر و مشرکان و گرسلا شرک ندی کرد خلق دا جواهر جواهر دا موجودات بولی چه ار کپیر تو ار بشرک داشت دا چا پیدا کردی وی خدای د دې چې کور خراب خو په عبادت کې کور خراب په عبادت د الله سما سیو بل چاته کاوه دغه شرک کاوه نو د دغه مؤمنان به ځان وساتي چې دوی مشرکان سره نشي مشابه چې عبادت خاص الله لره کې نو دا دغه سوال او جواب دی چې دا خبري جواب ښکاره دی نو د دې جواب ته معقل نه سو الله ورته قل الله تورت ورته الله پیدا کړی بالا د جواب ته معقل کې ونی خو کدی پرېږدې دغه جواب درلره درکې نو خبره ونی زړه په تلوار اس کار خلاص اوانو قل ورتوی چې من څوک دی رب او پالونکی پیدا کوونکی اسماوات د اسمانو او الارض د مځکه دا پښتنه وکه مګر جواب د جواب ځنی غوړ د جواب هم دا غسې دی لکه دا ته چې قل الله قل ورتوی چې الله الله پیدا کړی الله یا رب دی د کدی وژغې دیم دا غدر توای نو چې دا جواب برملا دی د ګور دغه جواب دی چې د اسمانو د مځکه رب الله دی قل بارن بیا د شی ورتوی محمد علی سلام تعالی ورته ایا فاتخذتم نو تسنی ولیدی من دونه ما سوا د الله اولیاء نور دوستان نو شوچ د مځکه د اسمانو خالق او پالونکی د الله پاک دی نو بیا د الله تعالی سم سوا نور دوستان ځانته ولی پیدا کړی نو خدای الله جي دوست دغه جي معبود دی نو ایا فاتخذتم تسنی ولیدی من دونه ما سوا د الله تعالی څخه مون ولی اولیاء نور دوستان او نور مددګاران چې تا کومک به برکې خدای الله جي مددګار دی چې اسمانونو پیدا کوي سي حفاظت کوي تا کومک کوي او هغه هم داسې اولیاتانی ولي دي لا یملکونه چې دوی مالک نه دي اختیار نه لري لانفسهم د خپلو ځانو دپاره نفعا د ګټې رسولو ولا غدرا نه د ضرر رفع کولو چې د خپل ځان ته نه ګټه کشولی سي جلد منفعت نسي کولی نه دفع د ضرر کولی سي که تاوان ورسوي کیدای سي په خبره پوه سوې دا بد که د مثال په طور ځان په ښو رنګو ځان ورنګوي کولی سي دانو دا دا ظاهری شایست نه دا ګټه ده و ځان ته امیر ور په غاړه کې په غاړه کولی سي یا که د ابراهیم وار پر راشي کلنګ ورته کشف کړ دا که کروي پر دا سژما یې وي دفع کولی سي نو خو نه ضرر زوی مړي د ځانه دفع کولی سي او نه ګټه ځان ته راکشولی سي نو دغسې دوست ته څه کوي چې دا ځان ته غوره کړی دي خو دغسې دوست غوره کړه چې ټول من په سماوات والارض سجده ورته کوي د ټولو سماواتو د مځکو چې دی پالونکی وروزونکی دي دغسې وایي قل نو بارا ورته ووایه چې هغه جواب ښکاره سو چې الله پاک مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي نو ورته ایا فاتخذتم تسنی ولګي من دونه ما سواد الاس اولیاء نور اولیاء او دوستان هغه هم داسې دوستان دي لا یم لیکونه چې مالکان نه دي لانفسهم د خپلو ځانو دپاره نفعن د ګټې رسولو ولا غدر نه د ضرر دفع کولو قل داسې پسې ورته ووایه اوس نو د دغه قله څخه چې دی الله تعالی وایي چې دغه دی په دلایلو خدا کفار ملامت سوه چې دغسې صفات څوک نه لري هغه د عبادت وړ نه دي اوس یې نو نمونې پیشي مثال پیشي د دوو شیانو مثال وایي یو د موحد مؤمن چې د الله یو بولي او بل د مشرک د دې دوه مثال به پیش او پاته چې دا مؤمن دی یو به دا د توحید او بل هغه مشرک شي د هغه د شرک یعنی خلاصه د خبرې ده مشرک او مؤمن دی د چا پر کم دی او د مؤمن توحید او د مشرک شرک دغه دوه شیان دی د چا پر کم دی نو وکه مثالونه سوس ولا سلور ولا وس اول تور ته ګور قول ورته اے محمد ورته نو هل ای یستوی برابر دی الاعمى رند والبصیر او یدون کی سترګور اعما ړوند ته وایي بې سترګو بصیر سترګه ورته وایي چې سترګې لري دغه دوه سره برابر دي د کوچني څه پوښتنه وکړه چې ورته ړوند او سترګه ور سره برابر دي یا دای مثال د چا پیش کی د مشرکو د موحد دا موحد داسې دی لکه بصیر دا مشرک داسې دی لکه اعما ړوند یعنی په دا خو پوهېږي د دغه دوه مثال چې دي چې ګر سره وسره د مثال په تور سره ښځه غواړي واده کوي د نکاح د پاره چې دی ړنده ښځه په څو خلک غواړي او سترګه ور ښځه په څو غواړي رنده خو ایسی مارا ورته چوتره پیسی ور سره راکی زمر خدا روزنه غواړي د جګر د خدمت په زکم د خدمت خدمت نشي کولای نو چې د نکاح د پاره موقت ته سړی نه یې پکار دا رقم سي نو دا چې ابدي ژوندګي د په ابدي ژوندګي کې نو د مشرک خړون دي دغه د پاره نو الله سکه جنت ولر کې دی ته ورون دي او بت سجدا کې دغه نه صد کو را دي چې د سجدې ځای نه پیژن چې الله ته وکم کې او بت وکم دا خو دا رقم دي موحد خستر گور دی خو هغه دی په تور تاریخو کې را په وسوې دی مسجد راځي او ځال او تعالی ته عبادت کو کې په خپل کور کې کی می الله عز وجل ته کې په سفر کې کی می الله ته کې خو د جستر کې دماغ دی کار کې چې زما رب زما سره ارزای دی ارزای چې عبادت ته کوم ورته کې نو دا یو مثال د چاسو د مشرکو د موحد نو هي آیا برابر دی الاعمى والبصير ستر گور پس دا دوه مثال خو سوله د مشرکو د موحد پس ام یا که دسی دی حل تستوی ایا برابریج از ظلمات و تاریکی والنور و نور یو تاریکه ده لکه مثلا بجلی چه بلا عرست تک طور تاریس مخستانی بل رونه سی بجلی ده غرونه و تاریکه سر برابر ده رونه که چونه کارونه کیجه چونه استفاده کول کیجه او پا تاریکی که وخوانه کیجه نو شرک ده به مثال ده شرک و ده توحید سو توحید لکه رونه ده رکم ده چه علا سره چه یه بولی او ده کپر چه ده اغا تاریکه سو بلن. نو د مخه د کافر او د مؤمن مثالونه او وس د کفر او د اسلام مثال یې پیش کینو نو دا دوه مثال به دغه سواله ام آیا هل تستوی برابر یا هل تستوی آیا برابر دي د ام په معنا سره د یاس ام یا هل تستوی آیا برابر دي الظلمات و تاریکی والنور و نور رونه دا سره برابرې جو خو اڅنه سره برابرې لکه اعما او بصیر چې اغه سره برابرې دلنو ام جعلوا لله شرکا ام یا جعلوا دي گرزولی دی لله الله لره شرکا شریکان د شریکان خلقو چوغو خم خلق کړی دی که خلق هله ک پیدا کول د الله نو یا دې سی وای چې بابا ته پرېږ دم لاس افستا خبري یا این نبی ته ستا خبري پرېږ دم مش خبري ته غواړم ساغه دادی خود از ما بتم میژان جوړ کړی دی د از ما بت خو لیوان و زمریان جوړ کړی دی نو خو الان دغه خلق کی دغه ژوند شي ان جوړی دم جوړی بره بنو پر دی د خلق قدیم دغه خلق کولای لکه الله بره به خبره زیم ورکسه چې وس عبادت د چا کې کاله تعالی انسانان جوړ کړی خو ما بتم دغه میژان جوړ کړی میژې کوم ژوند دی شي یا لیو جوړ کړی یا پشي جوړ کړی یا لړم جوړ کړی دغه ژوند دی شي نو ته به خدای ته عبادت کوځې به دغه ته کوم څه پر کې دی دواړه خلق کی الله خدای سیم ولکه پیش کې ته به نو منه پیش کې چې دغه شی ما بت جوړ کړی نو چې د یو ژوند دی شي کای ک نسی جوړولای شپږ نسی جوړولای الله دا ګرد شیان جوړ کړی دي، نو بیا پر تا ولي مځکه د سره ګډه واډه عبادت ځای درته ورک دي، بره د بتانو عبادت کوي. خو هغه څوک چې خلق کوي د هغه عبادت وکړه، که دغسې یو دلیل لري خیمې پیش کړه. ام یا داسې جعلو چې ګرځولی یې دوی دا کفارو لله الله لره شرکا، داسې شریکان یې ګرځولي دي، خلقو چې هغو پیدا کول کړي دي، که خلق یې لکه پیدا کول د الله چې هغو هم دغسې خلق کړي دي لکه الله چې خلق کړي دي. په تشابه نو سره ګډوډ الخلقو دا پیدایش د شیانو علیهم پردي پردی د شیانو پیدایش عکس واټس سره بر الخلق نو لکه الله چې کی دا نور شیانو ام کړی دي، معنی د زموږ بوتانو معبودانو ام کړی دي. نو اوس یا د هغه عبادت یا د هغه پر موږ باندې ورور مزکه بالا پوشه داس دغه سینو منه پېښولای سي چې د دې معبودانو دغه خلق کړی وی لکه چاچ کړی دي لکه الله چې کړی دي. یعنی که په دې کې دغه د الله صفت د خلق موجود وي د خالقیت کې، نو بده ویل چې د خالقیت صفت په الله کې دی، په دې کې دی زه ودته سجده کو. خو هغه هم نشه پېښولای لاندې باندې تړلې ده. قل ارتواه ورته الله خالق كل شيء، ارتواه ورته الله در طول شان خالق دي، دستا معبود دي ايش خالق داره دي، نو دستا دا پار ورته پروت. قل ارتواه چه الله علا خالق و پیدا كون كي دي كل شيء ده هر شي پیدا كون كي دي. وهو الواحد القهار، وهو دغ الله الواحد و يكتا ذاتي دا جوارا نلري القهار غالب ذاتي در الله بل زور ورنستنو فکدا اس په مضمون پوسستر دغه ځای پورې دغه توحید پر دغه رقم اغه مخ کې دلائل و په دغه اوس آیت کریمه کې دغه ځای چې قل هل یستوی الاعمى والبصير د جزا سره د مثالونه را پیښ کړ چې معنا نه درندو د چا مثال سره برابر دي د سترګور او نه د تاریکی او درونا مثال سره برابر دي. په اړندو سترګور کې د مؤمنو د کافر نمونه پیښ کړ، او په دغه تاریکی په نور کې د ایمان او د کفر مثال درته پیښ کړ. بیا دا درته ویل چې تاسو چې د عبادت کم چا کوي خو هغه به دغه خلق هم نشي کولی، لکه د الله تعالی خلق چې الله تعالی څنګه خلق کوي، څنګه مخلوقات یې جوړ کړي دي. نو د خالقیت په صفت کې هم پر تاسو یې شیبه نه راغلی چې تاسو اوس سجده ځای ورک شو، اوبه ته سجده کوي، یا قبر ته کوي، یا ستوري ته کوي، یا بل ته کوي، ځای ولې درسه ورک دی. په پای کې دغه ویل چې الله خالق د عرش دی او واحد قهار دی، د عبادت وړ یوازې دی. پس یا رب العالمین بل مثال پیشي، بل نمونه درته پیشي چې د حق او د باطل سره فرق تزده کی. حق و باطل دلته بیا پیش یاده مخه خوچو دی مثال رو مؤمن و کافر، یا د ایمان و د کفر مثال، وس مطلق د حق و د باطل مثال پیش. مثال به ذات استمخ کی دشو الله وای ار زای چی یو شورش سره راسی، شور چی سره راسی دا باطل دی، لکه زغ دی بارداس کی بارداس کی ډیر اشکارس. مگر تیس پویر چې په پای کې ار زغ چی دی، په پای کې دی خلق غرزی زغ د چا په کار نه دی، چې وب سره چې زغ په شور زی خو نه ورزی زغ پر وی ګر صبر او بر اخر کسر ویلوی کسر زر ویلوی کسبین زر ویلوی د پلیزات چې هر شی ویلایه موږ تیس په پښتو کې واغه ته هغه کوټ وایو، یا څوک څوک دا غول بولی حیاجه سیستم خو دا هغه نه غول جا پوتل یو وتی ناسبوس دا سر زر کوي کې هر شی چې ویلی کې دا ور سره ست هغه د خلق په کار نه هغه اصلي شی په کار دی. الله وايي د حق مثال دا غستی لکه د سرو زور، لکه د سپین زور، لکه د اوبو. د باطل مثال دا غستی لکه د اوبو زګ یا د سرو زور د اوغ شیانو زګ هغه د چا په کار نه. مگر هو اول دوار چې پدید کرا معلومی ژغت هغه د زګ معلومی ژ د دریاب زګون لکه غرونه دونه پراتی. مگر چې ما چې بلا خو دیس کې در کې سي دارک دا کوپر چې ارزای راځي په دوغنه بارداس کو په دغنه اوازو باندې راشي چې دنیا پر سر اخستی هغه چې څوره ور سر دیس دیس کې وره پلتو شي سي وره خلک دا چې شوز مړي پیسې نوم تر دغه کې روز ځانه سي نعوذ بالله خدای جو کړی دا خو د خلکو پر چمچ په دامه مسکینانو لادي وزغله ورسو په دا کمزورانو ادي وزغله ورسو. دیس اعلی وس مثال دی انزل الا را نازل کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه دا چې الا را نازل کړي دي نو څه وسه فسالت نو وبیدل او دیتون شلی بقدری ها پر اندازه ده دا شلو شلی خلوغت دی یو غټه ده د مثال په تور وام ډیر دی یو غټه ده بل کوشنی ده کوشنی ده کوشنی پر اندازه او بچری غټه ده غټ پر اندازه باندې کری لکه ولی چی غټه والر ډیر او بزایوی کوشنی والر چې دلر او بزایوی نو او به الله نازل کړي دي د اسمانه څخه فسالت وبیدل څوک وبید او دیتون شلی رقم رقم دکی و به جلی ډیری و به ولې کلش وان به قدری ه پر اندازه ده دا شلو چې غټه و ډیره و به د معنا ډیر و به ولې او کلش و هغه چې به د لږ و به د معنا لږ و به کیر چې خپل اندازه خو به جه وکړلته فاحتمل نو وایختی السیل دغه سیل و بو دا چې د باران د سر راجه مچ په شلو کې روانې شوی زبدن زګه واختی دا پر سر راپورته فاحتمل بارک السیل و دا سیل زبدن زگ را بیا انجک رابی و جه سربیره جکت ول کیش دو ابو پر سر دا زگ روانی برای اون زگونه پم خاکستی و حال داشت دا ابو نمال میج زگ روان دی آدی وینه زگ فکر ندی اصلی شی سوک دی آغه آغه و بودی آغه اصلی شی دی داغ دا حق دا باکل مسلم چی داغ سر شروع سوار دوار دا زگ پر سر راست دا باکل دی برداس کیوی جک جک کیش آل تا حق چی دی آغه کسیم پزایر لانجی خورا پرت کیش بپایک و مما او دا اغا شیانو سخیو قدونه چی دی بلول کیوی علیه پر آغشی بانی پیل نار پا اور کی دا چه دا پار بلول پر کی ابتغاء دا پار دا طلب حلیه چن دا گینه او متاعین یا دا یو سامان و اسباب نو دا دوغ شیانو چم زبدو نزگ دی مثلو پا مثال دا او غزگ چا پر سیل بانی پروت دام زگ لری زگ یوازی او با نلری سر زر چی بیلی که مزگ که ایچ مار بجا آقا پوتال و آقا بیکار کت که بولو سپین زر هم نو که سر زری که سپین زری که میس بی که پولاد وی چی بیلی یه خویا گیر نزنی جوری غجوالی بی یا با امیل بی یا با بنگلی بی یا با یو بل در سر چاو جوش بزنی جوری خو دغا بیلی که روی بیلی که یا با دیگ زنی جوری میس بیلی که خویا یه متاع یا یه حلی علا دوارا ذکر کرده که ادای سپایی جو و مما او دا اغ پولی ذاتو چخد اغ شیانو چخد یور قدونه چه دا خلق بلایی بلاول که علیه پراغشی پیل ناره پور که دا چه دا پار بلاول پر که اور پر بلایی چه ویلیه که ابتغاء دا پار دا طلب چه دا اینو طلب که حیلیه کن دا گینه برای غجوالی زین جوره مداغس خود چه زر ویلیه که سنگ زین جوره خبر پوس بی او متاع یا یو سامان برای داروی ویلوم نوم چه پکای بدنی جورم چوی ویلی اینکم سنگی زین جورکم نو یا گرنه یا سامان دا دو غشانو چخه هم زبدون زق ستا مثل هو پا مثال سر دا کم زق دا او غزق چه ادو بو نو دو شانی زق والا ذکر کرده او اغا دا سیلا بو بجی چه الله وو ورو ولی پشلوی که روانی چه پر سار زق را لی جگ او دا اغا شانو چخه چه ویلی که دام زق لری پر سار بداریش دا بس پا پای که سنگه کیش د پای د خبر د مخنه الا پاک پلا دا خبره کی وای کذالک یضرب الله الحق والباطل کذالک تغلک دا اوس چت اورز ما څخه څنګه رقم دی یضرب بیان ی الله الا پاک الحق حق والباطل باطل الا حق باطل دغه سدر تر دې ته بیان ی لکه الته چې د مشرک د مؤمن مثال په چا وای پړاندو په سرګور وای دا بل پلا د دې د ایمان د شرک مثال په چا وای په تاریکی او پرونای وای وس بیا د حق د باطل مثال د چا درته پیش کی د زګود او بو یا د زګود د جسرو زرو د سپینو زرو دغه سی علاوه کذالک پر دغه رقم یضرب بیان ی الله الا پاک الحق حق والباطل باطل اشه دا خفه دا مابیس دا خبر ورزا کړ بیرته مثال تر از چې زک صفه وس ولا اغه او بو او اغه سپین زره سره زره صفه وس فاما الزبد هر کله چې نو زک دی فیذهب و دی جه ولاش څنګه جوفان په داس حال کې چې دی غرزول سوی جوفا په معنا سره د عبس د باطل دی جوفا چې دی و اغه شی دی وای ما اجفاه الواجه چوادیو شلاش بیج بی غرزی یا ما اجپاه الما چوبای و غرزی پر بغلو بانی برا پساو که برای سرئیس که روانی سیزینین نو دا زک پای خود داغ دا پای لی داغ دا فا امال زباد و هر کل چی زک دی فا یا لحبو دیدی سرکم دی جو فا انا عباس و باکل زیدی ایچا پا کار نی برای و غرزی سر که کداغ سروز رو زک سو کاد او بوس و اما ما او هغه شی و اما دون خبر د ما هغه یان په اوچ ګټه رسی الناس و خلقته چې ګټه رسی هغه نو کم شی دی هغه یاغه او بجی او یا هغه سره زار سپین زار چې صفاده فیم کو سو فی الارض فیم کو سو هغه درنګ کی دریج فی الارض په مزکه کې هغه په مزکه کې پاتیج هغه د خلق د استفاده وړ ګرځي کذالک یضرب الله الامثال بعد خبر راپورت کذالک پر دغه رقم وسوب په خبره سر خلاصو ایمان دا درې نمونه پیش وی یضرب بیان ی الله الا پاک الامثال مثالون الا یزخ دغه سی مثالون بیان و ما چې د جې د پاره چې د خلق سر په خلاصي نو کافر کفر معنا باطل هر شی مشت الله تعالی قزک ما فکر چې دای زګ دی بالا خو بزګ به یاد وبو غل دلی یا به د سرو زرو د سپینو زرو چې ویل کې دلی بدی اصلا چې ګټه رسی او چاته هغه څه شي هغه هغه او بدی یا هغه سره زر دی نو د کفر او د توحید معنا د رسی مثال چې توحید ګو کې هغه او بدی یا سره زر دی چې تاته در پاتې په شدی درځي ګټه در رسی دغه کفریات دغه واهیات او شهوات چې دا ټول زګ دی ظاهر انسان ته در سرګ یو شی معلومیږي مګر چې د حق میدان ته بیا راسه په ورځ محشر شي لا ولا کست الله سونسي دا څه چې خوبونه دي که شش خوراکونه دي دا باکل باکل چې د معنا د حق مخه نيسي دا ګر د راحتونه چې د حق په مقابل کې هیڅ شي لاندې دای مثال د زګ دي ستا تسلیم یو شی دي چې دای مسونه ګټه وکړه ګټه نسته پک شي کینو نو خلاصه د خبرې پر دغه ځای ودرې چې کذا الک یضرب الله الامثال دغه رقم الله پاک مثالونه بیاني یعنی په قران کې مثالونه بیاني چې د خلکو د څه د پاره د خلکو د زیان د خلاصولو د پاره نو الله عز وجل دی وکي چې مش په خبره پیدلی چې قران سوای چې هغه مش په ذهن کې راس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.